Kaja, extáze bývala pryč čím dál víc. Její pozemská práce ji velice bavila a zdá se, že jí také dobře šla, ale měla na ní zjevně příšerné požadavky. Mim je sice rád, že se tak brzy dala do pořádku, ale časté noci, které musí trávit sám, ho otravují. Samozřejmě, Lila je dosažitelná. Když nemůže usnout, prochází se po zahradě a ona tam vždycky je. Vždycky je připravená, povolná a ochotná sloužit jako konkubína, ale složitost jeho úvah ho před realizací této volby chránila. Zaprvé pochází z pekla a on stále nedůvěřuje stvořením Satana ze všeobecného principu. Za další, začíná se být extází nejistý a to způsobuje, že nechce jinou ženu. Kdyby extáze byla vážně zběhlá v základních povinnostech, byla by jeho přirozená povinnost užívat konkubínu, aby příliš nenaléhal na nositelku svého dědice. Ale v tomto případě je konkubína předčasná. Je třeba uchovat své semeno pro dědice a ne ho lehkomyslně rozsévat. Takže by za těchto podmínek používání konkubíny vypadalo, jako by netoužil po extázi, anebo splodil dědice, což není tento případ. Také, a to je zrádná úvaha, si není jist, zdali je Lila pana. Samozřejmě je pro muže třeba poznat více žen, protože mu potřebné variace nezajistí jen jedna žena, ale také je důležité, aby žena poznala jen jednoho muže. Snížilo by to jeho královské dědictví, kdyby obcoval s necudnou ženou. Satanova stvoření jsou v každém případě pochybného původu a jejich formy tady ve světě duchů jsou kujné, takže Lila může být dost dobře pseudopana. Jeho pýcha ho drží zpátky od používání legitimní konkubíny, když má přední funkci v očistci, kvůli problému s extází. Tak to je v tomto ohledu brán bez příhodných služeb. To je to, co dělá Lilu tak pekelně svůdnou, což ona moc dobře ví. Ještě pořád sám tuto noc. Zeptala se sladce, když se před ním zjevila, jak procházel kolem pářící se sochy. Možná by si sem měl přivést svou snoubenku zpátky, kde může být zkažena tvými západními myšlenkami o ženské rovnoprávnosti. Přikročil Mim. Jako vždy měl radost z toho, že tady může mluvit bez koktání. Ale Mime, ona je smrtelná, řekla Lila. Odvedl si ji z jejich východních podmínek a nechal ji na západě. Ale tady je to jiné. Od žen se očekává, že budou mít svůj vlastní rozum. Na co? Naléhal Mim. Extáze už byla dobře zběhlá v tom, co potřebuje vědět. V tom, jak potěšit muže a přivést na svět syna, souhlasila. Ale co je její vlastní naplnění? Roztáhla a zvedla paže, takže se jí rozevřely šaty a odhalily její perfektně zaoblená prsa nadzvednutá pohybem paží. Byla v obrysech velice podobná na sochu. Toto je její vlastní naplnění. Odsekl. Ne na této polokouli, řekla a současně se dotkla jedné z jejich vlastních. To by bylo něco ohromného pro stvoření, jako jsem já, ale ne pro smrtelníka, jako je ona. Potřebuje se prosadit, rozvíjet se a projevovat svůj stále větší potenciál. Tak mluví stvoření pekla. Mohu být zatracená. Mime, ale nejsem ignorant. Učila jsem se těžkým způsobům zdravým rozumem. Sklonila se a vyzvedla jednu svou nohu přes svůj plyšový zadeček. Ne tak, jak to vidím já, řekl a odešel rychle ze zahrady. Ale sám v posteli se přivede k šílenství. Jak může dovolit, aby ho otravovala slova pekelné děvky? Na názorech ženy záleží pramálo a na názorech pseudoženy ještě méně. Proč ji jednoduše nevyužil k tomu, pro co je určena a vůbec ji neposlouchal? Konec konců diskuze není potřebná část sexuálního naplnění. Samozřejmě se mohl vrátit do zahrady a udělat to tam, nebo jednoduše předvolat Lilu sem do hradu. Mohl by s ní dělat, cokoliv by chtěl a pak ji vyhnat bez jakýchkoliv poznámek. To je přirozený a smysluplný způsob. To tělo, které mu ukázala, ví, že ačkoliv je ze světa duchů, to tělo by cítil jako naprosto hmotné a živé. Je vskutku stvořena, aby uspokojila mužův chtíč. Ale to by znamenalo jistý druh kapitulace a to si nemůže dovolit. A tak trpí sám. Je Mars, vtělení, určený k pohotovému utišení rozporů smrtelných, ale sám sebe utišit nemůže. Když se extáze znovu ukázala, byla změna daleko výraznější. Neuspokojovalo ji zůstat klidně v posteli, chtěla se bavit o úplně jiných věcech. byla plná detailů o studentech, které pomáhala vzdělávat, a jejich zájmu o zvyky na východě, kde je věda používána velice málo. Teď má třídy všech věkových kategorií, od dospělých až po mládež. Miluje zkušenost nezávislosti nebo schopnosti rozhodovat čistě podle svých zálib. Rozvíjí své sebevědomí a své individuální hodnoty, což nikdy předtím nezažila. Přála si západní oblečení, takže se vyvarovala toho, aby byla brána jako intka ve chvílích, kdy chtěla být raději sama sebou. Dokonce nosila na veřejnosti rifle. Cože? Naléhal Mim. Kalhoty vyrobené z bavlněného materiálu jsou modré barvy, vysvětlovala. Velmi vhodné a pohodlné pro dělníky. Zvolal zpěvem. Ne pro princeznu. Už nejsem princezna, připomněla mu zcela klidně, bez pohnutí. Viděl jsem už západní ženy v této ohavnosti. Zpíval. Jejich zadky prakticky rozpáraly látku. Ano, to je jeden z dráždivých aspektů, souhlasila. Aby ho viděl každý muž, který jí míjí. Uzavřel uraženě. Nemají námitky, poznamenala, ve skutečnosti se i mně dostalo několika komplimentů. Jsi moje žena. Vztekal se. Jenom já můžu na tobě vidět takový detail. Rozesmála se. Kde si myslíš, že jsi, Mime? V zaostalé Indii. V západním světě je bohatství společně sdíleno. Jsi si jistá, že jsi nepovídala s démonkyní, Lilou? Ne, neviděla jsem ji od té doby, co jsem se odstěhovala do smrtelného světa. Ale dozvěděla jsem se spoustu věcí o skutečném světě, Mime. Myslím, že bude lépe, když tu práci odvoláš a vrátíš se sem. Nic takového neudělám. Zvolala. Jsem ve svém novém životě nesmírně šťastná. Za prvé se cítím žensky nezávislá a užitečná a vím, že mne v muzeu potřebují. Já tě potřebuji tady, ale ne. Máš všechno, co potřebuješ, beze mě. Nemám. Trávím příliš mnoho nocí sám. Sám. Co se stalo, Lile? Nedotkl jsem se jí. Proč, prosím tebe? Je to tvoje konkubína. Já nechci konkubínu, já chci tebe. Usmála se. To je rozkošné. Ale nezabíhejme do extrémů. Když tady nejsem, používej si zpropadenou konkubínu. Mim byl šokován jejím jazykem stejně jako jejími city. Nebyl si jist, jestli kleje západním způsobem, nebo naráží na statut stvoření pekla, nebo obojí. Dobrá, povzneseme se nad to, řekla a přitáhla své nádherné tělo k němu. Povznést se nad to. Co to znamená? Ale pochopil, že následující rozhovor by mohl způsobit další noc strávenou o samotě, a tak to nechal být. Práce Marse začínala být rutinní. Mim zůstával tak nějak nespokojen s jejími detaily a s vášní nižších vtělení, se kterými se musel spolčovat, ale byl spokojen, že čím dál více přiváděl válku pod kontrolu a povoloval jí způsobovat méně pustošení mezi smrtelnými, než by bylo bez jeho dohlížení. V skutku se objevily případy, které si zasluhovaly podporu a které mohly být dosaženy jen násilím. Válka, která je přesně vedena, je určitě lepší než jisté druhy útlaku nebo zabírání majetku. Ale kolikrát by bylo lepší, kdyby případy války neexistovaly? Kdyby mohl smrtelný člověk existovat jednoduše v klidu a hojnosti, bez potřeby nějakých vtělení na dohlížení na jeho násilí. Ale smrtelný svět je takový, jaký je, a lidská povaha je neskrotná. Proto je třeba různých vtělení a Mim je spokojen, že představuje tuto důležitou funkci. Není to jeho práce, co ho otravuje, ale jeho soukromý život. Pokročilo to od nespokojenosti k zoufalství v jednom kroku. Až se extáze objevila a vysypala to na něj, Mime, opouštím tě, řekla z nenadání. Cože? Našla jsem milého smrtelníka a chystám se s ním žít. Mim si připomněl svůj zpěv a použil ho. Ty si budeš brát smrtelníka. Ne. Budu s ním žít. Jestli nám to bude klapat, pak si ho možná vezmu, ale nechci žádné vazby. Ale ty jsi moje žena. Protestoval Mim. Už ne, Mime, řekla. Žijeme odděleně od té doby, co jsi Mars. Máš svůj život a já jsem našla svůj. Nejlepší bude, když to oba pochopíme a uděláme něco zavčasu. Nenechám tě odejít. Bránil se. Miluji tě. Co uděláš, budeš se mnou válčit. Usmála se soucitně. Mime, nikdy si mne nemiloval. Miloval si moje tělo a mou naprostou závislost na tobě. Já jsem milovala na tobě to, jak si mne ceníš. ale nelíbí se mi má současná pozice a kdybych měla být jen předmětem sexu, raději budu nezávislá. Takže je to lepší s Janem než s tebou a já jsem si to jednoduše uvědomila. Doufám, že tento rozchod našich cest bude přátelský, ale ať už bude přátelský, nebo ne, rozhodně k němu dojde. Jestli extáze byla někdy závislá, tak teď už rozhodně nebyla. Mim byl natolik rozrušen tímto zklamáním, že nemohl mluvit ani zpěvem. Dobrá, tedy s Bohem, řekla, otočila se a odcházela pryč. Teď Mim zahlédl v přijímací síni Thanata, jak je připraven dopravit extázi zpět do světa smrtelných. Přišla ho jen informovat o svém rozhodnutí. Mim ucítil v ústech krev. Ve svém vzteku se kousl do jazyka. Teď krev vyprovokovala hněv jiné povahy. Bude jednat s tím jejím Janem. Uchopil rudý meč a poručil být ve světě smrtelných. Ví, kde extáze pracuje a kde žije, odtud by měl být schopen vystopovat toho smrtelného Jana. Ale pak se zarazil. Může on, vtělení války, používat svou moc čistě sobecky, negativním způsobem. Ublížit té, kterou miluje, nebo miloval, nebo si myslel, že miluje. A ten Jan, určitě nevinný muž, protože extáze by neřekla smrtelníkovi o svém vztahu k nesmrtelným. Muž, který má extázi hodně rád, který ji možná potřebuje víc, než ona potřebovala jeho a chce ji poznat tak dobře, jak jen to půjde. Mim zamítl svůj úmysl. Ne, nemá potřebu ani žádnou touhu ublížit extázi nebo jejímu příteli. Názorně předvede, že si přeje, aby byli smrtelní přátelé a přijme nepříjemné spřízní, jakou jen v sobě pozbírá. Vrátil se do svého hradu a v hodně špatné náladě se šel projít do zahrady. Je pravda, že on a extáze žili odděleně a její iniciativa byla oprávněná. Ale on objevil potěšení milovat a být milován s orb a znovu ho objevil s extází. Nemůže už dále snášet svou samotu, orb. Kde je teď? Objevila se Lila. Tak tě odhodila, řekla. K čertu s ní. Až na to, že ona už tam je. Ne, děkuji ti, démonko, řekl. Rozhodně to nebyla pro tebe ta pravá, řekla Lila. Možná byla, když jste si hráli na prince a na princeznu mezi smrtelnými, ale ne v této situaci. Potřebuješ ženu, která má pro vtělení pochopení. To je pravda. Budu muset nějakou najít. Usmála se a nadechla. Měla teď na sobě jedny ze svých průsvitných šatů, které přiváděly k šílenství daleko víc, než kdyby byla úplně nahá. To nemůže být žádná smrtelnice, Mime. Potřebuješ takovou, která patří do posmrtného života. Thanatos vypadá, že mu to se smrtelnicí jde dobře. Thanatos má naprosto znamenitou smrtelnici. Není už žádná taková žena, jako je Luna. Pleteš se, démonko. Je tady ještě její sestřenice Orb. Lila výmluvně pokrčila rameny. To je pravda. Něco si s ní měl, že? Ale už je dávno potom a ty to nemůžeš vrátit. Lila se postavila před něho a nechala své tělo provokativně se zachvět. Tento vztah si ukončil, když si ji opustil kvůli jiné ženě. Nebylo to mé přání. Nicméně, nechal si ji v nejhorší situaci. Chápeš, byla těhotná. Těhotná. Čekala dítě. To se smrtelným stává, však víš. Čekala dítě. To nemohla. Ověř si to ve vláknech osudu, Mime. Nosila tvoji holčičku a porodila ji potom, co si ji opustil a dala ji k adopci. To vaši romanci ukončilo nejlépe. Velice pochybuju, že by to chtěla zažít znovu. Ale ona mi nikdy nic neřekla. Nevěděla to, když si ji opouštěl. Mim byl sklíčený. Kdybych to býval věděl. Naštěstí stvoření v posmrtném životě nemohou otěhotnět. S nimi je to všechno příjemné, žádné následky. Tak proč nezačneš cítit a neuděláš to, po čem už tak dlouho toužíš? Otřásla se a její šaty se proměnily v páru. Rozevřela paže. Mohu být nejpovolnější a nemám žádné nároky, Mime. Podíval se na ni. Toto stvoření pekla vypadá, že je nejméně na pokraji vítězství. Její tělo je nádherné, ale jeho podstata je démonická. Věří jí, že slouží svému pánovi a jejím pánem je Satan. Znovu ucítil v ústech krev. Tentokrát nechal reflex berserka, aby ho ovládnul. Z nenadání se pohnul. Jeho obrovský rudý meč byl venku a hvízdl vzduchem. Usekl jí hlavu. Ta s překvapeným výrazem odletěla. Tělo zůstalo stát. Netekla žádná krev. Meč zasvištěl vzduchem zpátky. Odsekl jí horní část paží a vrch torza čistě v linii jejich prsou. Ramena se nadzdvihla a spolu s krkem a horní částí jejich prsou bez kapky krve odletěla. Spodní části prsou se podobaly dvěma mísám, naplněným přesně po okraj šedou výplní. Obě části jejich ňader se rozšiřovaly, protože se Lila v momentě napadení zrovna nadechovala. Opět prolétl meč a rozsekl tělo v útlém pase. A znovu v místě pohlaví a v kolenou. Pět hbitých seků a tělo se v pěti částech skácelo na zem, kde se ještě rozdělilo, když dopadly ruce a nohy. V momentě se na zemi válela hromádka částí těla. Také tímto způsobem jsem připravená ti sloužit, řekla hlava. Ležela stranou, tam kam spadla a dokutálela se. Osekaný krk byl vzhůru, obličej směřoval dolů. Chci se tě jen zbavit. Zasýpal mim. Pak ulož mé části do rakve a pošli je do pekla, řekla hlava. Nemám žádnou truhlu. Mim si prohlédl meč a nenašel na něm žádné stopy krve. Jeho hněv berserka se pozvolna vytratil, byl vyměněn za omráčení. Ví, že se démoni liší od lidí, ale nebyl na to zcela připraven. Použij podstavec sochy. Mim přešel k souložící soše a odsekl její figury. Podstavec je teď opravdu jako rakev. Zasunul meč do pochvy a zvedl ho. Mim zvedl část torza a odhodil ji do bedny. Byla jako horký vosk, pevný, ale trochu měkký, plocha řezu se nijak nelišila od vnitřní části. Přirozeně nemá Lila žádné zažívací ústrojí, žádný oběhový systém a žádné dýchací ústrojí. Je to jednoduše hmota formovaná do pseudotěla, těla bez osobnosti. Jednoduše chodí, mluví a vypadá jako živá. Utkala zlo s extází a mnoho toho, co říká, má ďábelský smysl. Není člověk přirozeně, ani není neživá hmota. Co teda je? Zarazil se z horní a dolní částí její nohy v ruce. Zkusil, jestli k sobě padnou. Splynuli a vytvořili celou nohu. Můžeš mne znovu poskládat dohromady, jestli chceš, řekla hlava. Ještě jednu část a dosáhneš velice zajímavé oblasti. Mim odhodil nohu do bedny. Zvedl části její druhé nohy, pak ruce. Potom se dostal k ňadrům. Je ohromující, jak jsou tato poloňadra plná a pevná, jak jen ňadra mohou být. Nebo můžeš sestavit jen tuto moji část, radila hlava. Odhodil ty půlky dovnitř bedny. Dávám přednost opravdové ženě. Opravdová žena tě odhodí, aby se mohla potěšit se smrtelným mužem, odvětila hlava. Tady v posmrtném životě potřebuješ ženu z posmrtného života. To je ta její ďábelská logika. Co řekne, dává větší smysl, než si chtěl připustit. Musí se pokusit to vyvrátit. Nejsem z posmrtného života, jsem nesmrtelný jen dočasně. Potřebuji ženu v podobné situaci. Ale to se může zajistit, řekla hlava. Mim dokončil odhazování zbytku těla do bedny, ale váhal se zvednutím samotné hlavy. Tak si s ní ještě chvíli povídal. Jak se může taková věc zajistit? Můžeš se dát dohromady s nějakým jiným vtělením. Nejmladší součást osudu, Clotho, je známa jako ochotná. Mim si vybavil mladou, krásnou východní ženu Clotho. Myšlenka ho přitahovala. Pak mu vytanula v mysli jiná, mnohem zralejší Lachesis, ve skutečnosti to samé vtělení jako Clotho, jen v jiné formě. Zajisté jsou mysli osudu stejné, ačkoliv tělo se mění. V tomto smyslu není o nic lepší než démonka. Mladé a nevinné tělo se zkušenou a cynickou myslí není to, po čem opravdu touží u ženy. Také má určitě osud svoje společníky a nebude určitě stát o to, mít něco s mužem jako on. Pak je tu, ale samozřejmě ta by tě nezajímala, poznamenala hlava. Obvyklý trik. Ale Mim pořád netouží zvednout mluvící hlavu a tak se nechal chytit. Kdo? Je to pana, princezna, zavřená v hradu ze zmrzlé mlhy, neschopná utéct, protože si ji nikdo nevšímá. Ale samozřejmě není to nikdo, kdo by tě zajímal. Kdo je to? Jmenuje se Ligeia. Ale, proč je tam zavřená? Je to odplata za špatnost, kterou udělala v životě. Aha, je to další démonka. Ne. Je to zatracená duše. To je nějaký rozdíl. Hlava se zasmála. Samozřejmě je. Démoni jsou stvoření pekla, které slouží přímo mému pánovi Satanovi. Jsou to stavby z etheru bez jakýchkoliv životních funkcí, přesně jak to vidíš na mém těle. Duše jsou nesmrtelné esence smrtelných bytostí. Sdílejí intelekt a pocity smrtelných, ale už nemají smrtelnou existenci. Tak jako personál hradu války, souhlasil Mim. Ale od té doby, co nejsou smrtelní, jsou beznadějně uvrženi do posmrtného života a nejsou pro mé záměry o nic lepší, než jste vy démoni. Ano. Ale Ligeia je speciální případ. Byla neprávem zatracena a jenom kdyby mohla být nestranně vyslyšena, mohla by být znovu ohodnocena. Proč nemůže být vyslyšena? Nestranně vyslyšena. V pekle je spousta vyslyšení, ale nejsou nestraná. Pokaždé, když se pokoušela vysvětlit svůj případ, vysmáli se jí. Teď musí být pěkně naštvaná. Myslím, že by skutečně ocenila, kdyby se někdo vlivný ujal jejího případu. Ale samozřejmě, až bude nestranně vyslyšena, půjde do nebe, takže to bude konec. Nemělo by význam se s ní zaplést. Mimovi je Lilin postoj jasný, chce, aby se s Ligeou zapletl a tak reagoval negativně. Souhlasím, řekl a uchopil pramen vlasů plazící se po zemi, zvedl za něj hlavu a hodil s ní do bedny. A teď jak to mám dopravit do pekla? Jednoduše to adresuj na cíl cesty, řekla hlava. Slova byla tak nějak zamumlaná, protože byl její obličej směrem dolů. Do pekla s tebou, řekl Mim. Rakev i se svým obsahem vybouchla. Vyfoukl se hustý mrak kouře a když se rozplynul, byla rakev pryč. Další Marsova práce byla v Irsku. Když tam Mim dorazil se svým krutým doprovodem, prozkoumal svým obvyklým způsobem situaci a dověděl se, že irská armáda, revoluční organizace, použila technologie spojování genů, aby vyvinula virus, který ovlivní jen protestanty. Chystají se uvolnit mor, který těm, jež infikuje, způsobí smrt nebo obrovskou debilitu. IA nebude muset ani bojovat. Jednoduše se chopí moci po tom, co mor udělá svou odpornou práci. Že je to fenomenální. Zvolalo vtělení epidemie. Už je to dávno, co jsem měl naposled příležitost dohlížet na děsivý mor. Spojování genů, zamumlal Mim zamyšleně. Mám pocit, že by to Gaju podráždilo, kdybych si o tom nejprve nepromluvil s ní. Chopil se akce, vysedl na Vera a vedl ho do sídla vtělení přírody. Ale když se přiblížili k sídlu zelené matky v očistci, narazili na podivný příkop, který ho chránil před vniknutím někoho cizího. Mim viděl, že to Verre může jednoduše přeskočit nebo přesto předsválat, ale koník uhnul stranou. Co to je? Zeptal se Mim koně. Na světě není nic, přes co by ses nedostal. Ale Verre jen nesouhlasně zařechtal. Mim si připomněl, že toto není svět. Je to očistec, oblast s jinými pravidly. Tento příkop je možná očarován, aby činil koním překážku. Seskočil a kráčel ke břehu. Okamžitě připlavala ryba nadpřirozeného druhu. Ne, není to ryba, má to nohy a spodní část těla muže. Ale nad linií pasu to má ploutve a žábra a tlamu to má plnou zubů. Mořský muž, zamumlal Mim. Nikdy ještě neviděl žádného na vlastní oči, ale nemůže se plést. Mořská pana má horní část těla lidskou a má rybí ocas. Tento mořský muž je opačný. Zatímco s mořskými panami je možné se přátelit a mořské pany mohou být velice dobrá společnost, když se člověk nesoustředil na tváře, o mořských mužích se říká, že mají nejhorší mravy ze všech těchto druhů. Jsou mentálně spustlí a jejich existence se skládá jen z trhání svých obětí na části. Mim udělal, jako by se svou botou dotkl vody a mořský muž se po ní vrhl s takovou vervou, že vystříkl proud vody a zasršely jiskry. Bez pochyb znamená tento netvor práci. Zamyslel se a dotkl se meče. Gaia, zaspíval. Žena se neobjevila. Místo ní se objevil barevný papoušek. Kdo volá? Kdo volá? Naléhal pták. Mars volá Gaju, odpověděl rozzlobený Mim. Prokaž se. Prokaž se. Zaskřehotal papoušek. Ty ptačí mozku, co pak mě nevidíš? Každý den vidím stovky takových, jako si ty, odvětil papoušek. Veškeré napodobeniny jsou seslány satanem, aby obtěžovali mou paní. Stovky za den takových jako on. Najednou si Mim uvědomil, že satan připravuje další špatnost, pokouší se podstrčit své miláčky démony do království přírody tím, že napodobují vtělení. Běž říct Gaji a ona si může sama ověřit mou pravost. Zelená matka je zaměstnána svými vlastními starostmi, nemůže ztrácet čas prověřováním každého podvodníka. To také dává smysl. Jak ti mohu prokázat svou identitu, abys jí pověděl o mé přítomnosti? Sám se k ní dostaň, aby tě mohla vidět, zaskřehotal papoušek. To dokáže jenom pravé vtělení. Min si povzdechl. Právě když potřebuje mluvit s Gajou, Satan začne se zasahováním. Je neštěstí, že zrovna teď. Neštěstí. Ne, možná to Satan naplánoval takovýmto způsobem, aby zabránil Mimovi provést konzultaci a tím upozornit Gaju, aby mohl být mor zničen dřív, než vůbec vypukne. Znamená to, že je to bez pochyby důležité, aby se tam dostal. On je ve skutečnosti postaven proti Satanovi, ne Gaja. Ale mořský muž dychtivě čeká se svými vyceněnými zuby. Ačkoliv o sobě Mim ví, že je smrtelnými nezranitelný, vůbec si v této situaci není jistý. Kdyby byly nesmrtelní nezranitelní zuby mořského muže, mohli by se přes něj démoni dostat. Verre viditelně své tělo neobětoval tím, že by vstoupil do vody a je tu evidentně také kouzlo, které mu brání přeletět přes příkop. Mim se tedy tímto způsobem neodvažuje riskovat své tělo. Dobrá, stále může projít. Vytasil rudý meč. Je mi líto, mořský muži, řekl. Ale budu vraždit, abych mohl projít. Ale stále váhal. Démoni také mohou vládnout mečům a určitě jsou povolní k zabíjení. Proč to neudělali? Čím více nad tím přemýšlel, tím byl klidnější. Konečně zvedl volný kámen a hodil s ním přes příkop. Na protějším břehu kámen explodoval. Něco ho prostě zničilo. To něco je způsobilé udělat to samé člověku nebo démonovi. Opět to nestojí za riskování. Také nemá moc chuť vraždit stvůru, mořského muže, který jen dělá svou práci, která je mu přidělena. Ale jak se tam má dostat, aniž by to samé zvládl démon? Musí tu být nějaký způsob, jinak by tento test jeho identity nefungoval. Zamyslel se a rozhodl se, že bude muset udělat nějaký nepříjemný výzkum. Čapl si vedle vody a když se k němu mořský muž dostal, vložil do tohoto stvoření jednu svou ruku. Vyjevený rybí muž se na místě zastavil a Mim ho překryl celým zbytkem svého těla a vstoupil do něj. Jeho ruce splynuly s ploutvemi stvůry, hlava s hlavou a nohy s nohama. Vstoupil fyzicky, pak připojil svůj mozek a nechal ho splynout s mozečkem příšery. Už byl v tomto manévru docela úspěšný, ale toto je zvláštní souboj, protože je to mozek ryby. Musely splynout přesně jen ty primitivní součásti jeho mozku. Prostě v rybí hlavě není žádné vyšší centrum, které by s tím jeho souhlasilo. Naštěstí bylo této malé identifikace dosaženo. Instrukce pro mořského muže jsou hned v horní části jeho mysli a Mim je asimiloval dříve, než se vůbec stihl dostat do zbytku identity stvoření. Na dně příkopu je mřížka. Jakmile se voda zakalí, tato mřížka se stane propustnou a bude možné jí proplavat. Samozřejmě bystrá noha by sežrala jakoukoliv osobu nebo stvoření, která by se o to pokusila, kromě toho, kdo na něj vysloví jeho jméno. Jen toho a nikoho jiného strpí, aby ho propustil. To stačí. Mim vystoupil z mořského muže a prošel vodou zpět na břeh. Mořskému muži to trvalo několik okamžiků, než si uvědomil, že tam někdo je. Teprve potom reagoval, ale Mim už se vydrápal na souš. Verre na něj čekal. Oddaný Oři, od tohoto místa musím pokračovat sám, informoval ho Mim. Vrať se do hradu války. Až tady s tím budu hotov, předvolám tě. Verre zařechtal, otočil se a odklusal pryč. Je to inteligentní kůň, takový stěží existuje ve smrtelném světě. Mim si uvědomil, že toto je významná část toho, co se mu na této funkci líbí, vlastnictví opravdu dobrých průvodců, jako je meč a válečný kůň. Mim se zahleděl do příkopu. Ano, na dně vypátral mříž. Voda je čistá, takže ji může vidět. Jediné, co teď může dělat, je čekat, až se zakalí. Ozval se zvuk kopyt. Mim se podíval zpátky a uviděl, jak se k němu blíží zlatý oř a veze jezdce ve zlatém plášti. To je Mars. Tedy spíš démon, který vypadá jako Mars. Mim je ten, který musí vědět, že to není pravé vtělení. Udělá líp, když se přes tento příkop dostane dřív, než démon dorazí. Ale voda je stále naprosto čirá. Ještě si nemůže dovolit vstoupit. Může sice zastavit mořského muže vyslovením jeho jména, ale nemá šanci dostat se přes mříž. Musí čekat. V dálce se objevila další figura, přesně stejná jako ta první. Papoušek měl pravdu, jsou tu všude démoni. Není tedy divu, že jich má zelená matka až po krk. Musí se tam dostat dřív, než dorazí dav démonů a znemožní mu to. Ale voda je pořád čirá. Dorazil první démon. Hola, ničemo. Vykřikl bojovně. Odvažuješ se přebírat moji podobu. Začal s podvodníku. Ryzí nestydatost této výzvy přivedla Mima do okamžitého vzteku. V ruce se mu najednou objevil rudý meč a zasvištěl vzduchem. Hlava démonova koně odletěla, pak část jeho krku a potom horní půlka jezdce. Stejně jako u Lily se tu neobjevila žádná krev. Vypadá to, jako by ty jednotlivé části byly utvořeny odděleně a dány dohromady. A teď znovu padaly odděleně. Horní část démona hlasitě žuchla do vody a začala se potápět. Voda se zavírila, jak se potom v soustu vrhl mořský muž. Odporné zuby zajiskřily a roztrhaly démonovu substanci na menší díly. Celý děj se posouval směrem dolů, tak jak se kousky potápěly. Mořský muž má v úmyslu je všechny sežrat. Bláto na dně se zvířilo a zakalilo vodu. Hola, ničemo. Vyzýval druhý démon. Mim vzhlédl. Démon na něj zaútočil, rozmáchl se mečem. Za ním přijížděli další, všichni stejní. K čertu s nimi. Doslova. Mim pozvedl meč a zastavil se. Voda v příkopu je zakalená. Otočil se a zasunul meč do pochvy. Potopil se do vody. Bystrá noho. Zakřičel těsně předtím, než to žblunklo. Mořský muž na místě stuhl a nechal ho projít. Mim se vrhnul ke spodním říšce a proplaval jí, kování vypadalo nehmotné. Dostal se do podmořské jeskyně, která se před ním rozevřela. Nemohl se nadechnout, protože tam nebyla žádná hladina, ale nijak mu to nepřitížilo. Pochopil, že jako vtělení se nemůže utopit, jelikož nemůže zemřít. Dýchání zde je jen zažitý reflex, stejně jako požívání potravy. Nakonec se jeskyně vynořila a on se dostal do zahradního sídla zelené matky. Bylo tam nádherně. Kvetly tu kroviny a stromy všech druhů a všude okolo byly květiny. Z větve na větev skákaly veverky, čipmánkové okusovaly oříšky rozbité kamínkem. Bylo to velice příjemné místo k relaxaci, ale on má práci. Stoupil do zahrady a vydal se po pěšině, která vedla do centra zahrady. Cesta se začala brzy zužovat. Na obou stranách se vyvyšovaly kameny a držely pěšinu těsně mezi sebou. Ve středu nejužší části stála ještěrka. Mim se zastavil. Něco se mu na tomto malém stvoření nezdálo. Nebálo se ho a dívalo se na něj se zvýšenou pozorností. Bylo červené, ve skutečnosti spíš pěkné a připomínalo mu oheň. V žádném případě to není ještěrka, mohl by to být salamandr. Popošel na bok a našel část uschlé větve. Máchl s ní proti stvoření. Maličký plas vyskočil, aby mohl zaútočit a kousl do ní. Jakmile došlo ke kontaktu, dřevo vzplanulo. Hořelo to výbušně. V momentě, kdy dopadlo na zem, byla z něj jen hromádka zuhelnatělé hmoty a popele, která okamžitě zdoutnala v prach. V pořádku, je to salamandr. Stvoření, které zapálí všechno, čeho se dotkne a co je jiné než země, na které stojí, zapálí tak, že to hoří, dokud nezbude jen popel. Kdyby se pokusil toto stvoření minout a ono by ho kouslo, mohl by schořet podobně. Je samozřejmě vtělení, připomněl si, imunní proti smrtelným útokům. Ale znovu si připomněl, že toto není smrtelný svět, je to Gajna zahrada, kde vládnou jiné zákony. Jestliže může toto stvoření zabránit průchodu démona, může stejně tak pohotově zabránit vtělení. Ale tady nejsou žádní démoni, zamumlal mým zpěvem. Za ním se objevila postava. Hola ničemo. Křičela, jak ses sem k sakru dostal. Naléhal polekaný a rozzlobený Mim. Řekl jsem to samé kouzelné slovo co ty, takže mě rybí muž pustil, odvětil Mars démon. Teď se braň, podvodníku. A zaútočil s vytaseným mečem v ruce. Mim uhnul. Démon přeletěl přes jeho sehnuté tělo a skočil rovnou na salamandra. Splanul oheň. Au, já hořím. Zvolal. Pak se osoba změnila v popel a klesla bezvládně k zemi. Jeden démon vrácen do pekla, zapěl Mim. Nepocítil žádnou lítost, protože ví, že tyto bytosti postrádají jakýkoliv aspekt lidskosti, kromě jejich lidské podoby. ale jakou udělal hloupost, když vyslovil jméno mořského muže v přítomnosti démona. Přirozeně to démon zaslechl, zopakoval a mořský muž ho pustil. Dobrá, teď už je po něm. Co má udělat teď, je vymyslet, jak se dostat přes salamandra. Hola ničemo. Cože, další démon. Najednou Mimovi došlo, že to, co mohl zopakovat jeden, může také další. Takže tady v zahradě může být kdoví kolik démonů, jen díky jeho nedbalosti. Je dobře, že je zelená matka prozíravá a umístila druhou překážku. Démon zaútočil. Tentokrát Mim uskočil tak, že se démon ocitl těsně před salamandrem. Ať je tento démon zničen stejně jako ten před ním. Tak, salamandre. Zakřičel démon. Budu se s tebou muset vypořádat. A stočil čepel rudého meče směrem dolů. Mim očekával tělo v ohni, ale nestalo se tak. Ostrý meč rozřezal salamandra na půl. Zbraň ještě jednou sekla, zatímco hlava vychrlila plamen. Salamandr je zabit. To otřáslo Mimovi vědomím. Jestliže může démon zabít jednoho z ochránců Gaina sídla, pak se přes ně mohou démoni dostat a není to žádné platné odlišení od vetřelce. Má se sám pokoušet vstoupit, jestliže je moc zelené matky tak nejistá. Démon Mars vyrazil po pěšině a byl napaden zábleskem ze vznášejícího se oblaku. Nic z tohoto tvora nezůstalo až na bafnutí sydného plynu. Mim byl znovu ujištěn. Přece jen jsou obránci zelené matky pevní. Démoni už tímto místem nemohou projít, tak jako prošli příkopem, bez přesného pověření. Salamandr je jen část. Spoza kamene se vyplazil další salamandr. Věci se vracejí do původního stavu. Mim vzal další větev a podráždil malé stvoření. Když vyskočilo, zakouslo se a zapálilo větev, Mim se svou volnou rukou přiblížil a náhle ho uchopil. Vstoupil do něho tak, jak to šlo, svou identitu vedl skrz vlastní ruku. Neuvědomoval si dříve, že toto může udělat Mars, dokud to teď nevyzkoušel, jen si uvědomoval, že to někde uvnitř tak nějak musel vědět, jinak by to bylo gesto sebevraždy. Salamandrova mysl byla malá a spustlá, ale opět je bylo lehké přečíst, protože byly řídící instrukce na povrchu. Jeho jméno je sladký dech a toho, kdo toto jméno vysloví, propustí. Když se tato oblast zakalí kouřem, otevře se ve stěně díra. Mim vystoupil, odhodil salamandra a rychle ustoupil dřív, než ho mohl kousnout. Pak se kolem sebe rozhlédl a když nezahlédl žádného démona, nabral plnou náruč uschlého listí ze sousedních lesních kytek. Nasypal je na salamandrovu hlavu. Stvoření ty listy samozřejmě zapálilo. Vzedmul se hustý oblak kouře a čmoudu a pohltil pěšinu. Teď Mim vyslovil jméno. Sladký dech. Salamandr na místě stuhl. Mim vstoupil do kouře, co nejméně dýchal a snažil se držet oči otevřené, ověřil si, že je opravdu nezranitelný. Je tu samozřejmě kompenzace proto, že je vtělení. Zrak měl kvůli hustotě kouře zhoršený, ale necítil žádnou přímou osobní nelibost. Ucítil vedle sebe stěnu, ale žádný otvor nenašel. Že by se spletl. Kouř začínal řídnout. Pak si uvědomil, že tu jsou dvě stěny. Zatápal poté druhé a nalezenou dírou prošel do země. Přese všechno úspěch. Ocitl se v další jeskyni, tentokrát suché. Dotkl se meče a ten vyzářil třpit, který mu umožňoval projít bez spadnutí. Dutina se ubírala cestou skrz kopec a končila na druhé straně. Před ním se otevřelo nádherné údolí s uspořádanými keři a barevnou trávou. Se shora vypadala vegetace jako bludiště, ale nebyla v něm žádná zaklikacení, takže bylo jednoduché jim projít. Také zde by bylo příjemné zůstat a odpočinout si jen kdyby měl čas. Vyrazil vpřed, ale čím víc zacházel dál, zjišťoval, že je křoví stále hustší a trnitější a že uzavírá uličky kolem něho. Musí si vybrat vhodnou cestu, nakonec zjistil, že vstupuje do té, která vede na centrální mítinu v nejhustší štěrbině údolí. V dálce před ním stály tři pěkné domy zelené matky, vůbec nemoc daleko. Zatím, ale na mítině se objevil jednoduchý detail stojícího mrtvého dřeva, skamenělý strom a na větvi tohoto stromu seděla harpie. Mohli ji poznat už jen podle samotného zápachu. Dobrá, vypadá to, že se překážky přestěhovaly na stromy. Vstoupí do ní a zjistí správný způsob propuštění. Hola ničemo, další démon. Jak ses sem dostal? Naléhal Mim, jenž byl velice frustrovaný tímto pronásledováním svými soky. Maskoval jsem se jako kus skály a díval jsem se, co děláš, řekl démon. Bylo evidentní, že tato stvoření postrádají lstivost svého pána. Nedělá jim problémy odpovědět na přímou otázku. Pak jsem udělal to samé. Teď se na tebe budu dívat znovu. Ale ne, nebudeš. Opáčil mu Mim a vytáhl meč. Démon nevykazoval žádný strach. Vytáhl svůj vlastní meč, který vypadal naprosto stejně, a srazil se okrajem čepele s tím pravým. Čepele se dotkly a démonův meč se rozpůlil. Není to nic víc než substance stejná, jako má démon, která nemá žádnou zvláštní tvrdost. Ovšem, jak tedy ten druhý démon zabil salamandra? Musel mít lepší zbraň než tento. Démon na něj hleděl mávaje zbylou částí meče. Mim se rozmáchl a sekl špičkou svého do torza toho druhého. Čepel ho prořízla a ukázala svůj hrob na druhé straně, ale démon neuskočil. Vyklouzl z meče a mrštil svým zbytkem po Mimovi. Když démonova zbraň narazila na Mimův plášť a odrazila se, ozval se zvuk. Mim náraz ucítil, ten meč má určitě pevnou podstatu. Zatočil svou vlastní zbraní dokola, zvedl ji a ve větší výšce ťal. Rozřízlo to démona skrz hlavu na půl od pasu vzhůru, ale tvor nespadl. Mim svou čepel vedl dolů a sekl ze strany a půlka horního torza démona, včetně jeho levé ruky, odletěla čistě odseknutá podél horizontální i vertikální linie. Ale pravá strana pokračovala v boji. Mim zvýšil úsilí a rozsekal démona na kousky. Až teď to bylo hotovo. Záležitost bojování s démony je divná. Vypadají, že skoro nebo vůbec necítí bolest či strach, nemají žádnou krev a mluví a dýchají lehce, ale netakticky. Co je motivuje? Někdy mohou vypadat víceméně lidsky, jindy úplně cize. Znovu se otočil na harpii, která přihlížela beze známky zájmu. Je si jistý, že s ní může jednat, ale jak si má být jistý, že se nedívají další démoni? Jestliže se mohou maskovat jako kameny nebo jako jiné předměty, mohou být všude kolem. Bude lepší chviličku počkat, než něco podnikne. Jak se máš? Zeptal se harpie. Teď reagovala. Nes soulož se mnou. Zvolala a plivla na něj. Vidím, že nejsi moc společenská, řekl s úsměvem. Sotva očekával, že tomu bude jinak. Nasávala jsem. Pištěla nepříjemně. Mim stále neviděl žádné další démony a tak pokračoval. Zvedl jednu ze zničených démonových rukou a postrčil ji k ní. Harpie ji jedním drápem chytla a roztrhala ji svými zuby. V momentě byla démonova substance rozmetena. Ale zatímco její pozornost byla věnována tomuto soustu, Mim se natáhl, aby se dotkl jejího křídla, rychle tímto spojením provedl svou identitu a vstoupil do ní, jak nejlépe mohl. Je to slečna Macbeth, a když se nad touto oblastí snese mrak, otevře se v zemi díra. To je všechno. Je to jen jiná varianta obvyklého plánu, vystoupil a zvedl větší sousto démona. Hodil ho harpii, ale letělo o kousek níž, takže ho nemohla chytit. V rozčilení zamávala křídly tak silně, že se zvedl oblak prachu. Teď vyslovil její jméno. Slečna Macbeth. Harpie stuhla, Mim vešel do prachu a našel v zemi díru. Vkročil dolů do ní a ocitl se zase v jiné jeskyni. Tentokrát nepokračoval hned dál. Otočil se a počkal. Naprosto určitě ho pronásledoval démon. Mim mu odsekl hlavu a pak rozkrájel zbytek těla, dokud ty kousky nestratily svou podobu. Objevil se další démon. Mim ho také rozsekal. Čekal, ale další démon už nepřišel. Toto by tedy mohl být konec s démony. Jak zatím stačil zjistit, démoni jsou bystrá stvoření a jednají hned v tom momentě, kdy k tomu uvidí důvod. Nikdo, kdo by byl schopen ho teď následovat, by tak teď neudělal. Otočil se a šel dál chodbou, ve které se teď nacházel. Dovedla ho k mříži. Otevřel ji a našel schody vedoucí vzhůru. Nahoře na schodišti našel zelenou a hnědou místnost. Je fantastické, že tě tu vidím, řekla Gaia. Dostat se sem bylo těžší, než jsem očekával. Řekl Mim, pochopil, že nakonec vstoupil do jejího domova. Ti démoni jsou zlořádi, řekla. Odpusť. Udělala gesto a z její ruky vyletělo hejno much. Zučeli kolem Mima a pak si sedli na jeho plášť. Najednou kolem něho všude doutnal kouř. CC, cože? Zeptal se vyděšeně. Štípají zbylé démony do zapomnění, vysvětlovala Gaia. Mim byl ohromený. Tím myslíš, že jsem některé přinesl s sebou? Zapěl. Opravdu, souhlasila. Ale teď už jsem to s nimi vyřídila. Ale pak tvé překážky nefungují. Gaia se usmála. Fungovaly, Marsy. Ukázali mi, který z tisíce falešných je ten skutečný Mars. Tady se nebojím démonů, jen nesnáším být podváděná. Neměla bych vůbec oddech, kdybych měla prohlížet každou napodobeninu. Tak, jak to je, musím prohlížet jenom tebe. Co mi neseš? Dohlížím na srážku, ve které má jedna strana v úmyslu použít spojování genů k vytvoření viru, jenž infikuje jen občany na druhé straně. Myslel jsem, že tě to bude zajímat. Gaia sevřela rty. To opravdu ano, Marsy. Děkuji ti, že jsi mě na to přišel upozornit. Není zač, už jsem se střetl s tolika problémy s ostatními vtěleními, že jsem myslel. Zelená matka se usmála. Oceňuji tvou úvahu, Marsy. Určitě bych takovýto podvod nemohla nechat projít. Srovnám to pro tebe, ale na oplátku mi musíš dát intimní část sebe. Musím ti dát. Zapěl mým rozhodleně. Přišel jsem sem, abych. Vyhovět mi, Marsy, řekla. Vem si, co chceš. Zpíval zlostně. Nikdy nebude očekávat vděk od vtělení. V pravý čas. Otevřeně se ho zeptala, pak zvedla svou ruku k obličeji. Naklonila se a dotkla se jednoho oka pravým ukazováčkem a svého levého oka levým ukazováčkem. Na prsty spadly dvě slzy a slepily se v kuličky. Položila slzy odděleně do houbiček. Vezmi to s sebou na místo boje, řekla. Tam je spoj. DD dvě slzy. Zeptal se vyjeveně. Neobyčejné slzy, Marsy. Když splynou, zmaří to, co Satan způsobil v Irsku. Jejich virus zanikne a nebude už moct být obnoven. Nikdo na tento zvláštní mor nezemře, to udělal Satan. Zapěl. Přirozeně za všemi špatnostmi, se kterými ses setkal, může Satan, řekla. Způsobil povolání dětí do bitvy, další skupině podstrčil tajnou substanci k tvorbě zombií, ještě dalšímu seslal vizi, aby mu tak podstrčil technologii časové bomby. Těmto dal tajemství protestantského moru. Pracoval na tom, aby tě zničil, Marsy. Mim zlostně zatěl pěst, když si uvědomil, že je to pravda. Jak to, že to neviděl dřív? Ta vize v cuch, úplně satanovská. K čertu s ním. Zapřísahal se. Což znamená, že s ním musíš jednat přímo, řekla Gaia. Jen pak budeš osvobozen od jeho vlivu. Teď ho porazím. Zaspíval Mim. Nesetká se s tebou na poli podle tvého výběru, varovala ho. Dej si pozor, Marsy. Vtělení zla můžeš zrušit jenom tím, že ho přesně pochopíš. Vyčkej svého času, poznáš, až přijde tvá příležitost. Mim věděl, že má pravdu. Počkám, zapěl. A teď budu moci odejít bez toho, že bych musel absolvovat všechny ty souboje znovu. Zasmála se. Samozřejmě, Marsy. Ale nejdřív jednou rukou se ho dotkla tečka ucítil zvláštní zachvění a věděl, že z něho opravdu vyšlo něco živého. Příroda si vzala svou odměnu. Pak vykročil z jejich předních dveří, což byl otvor v kmenu obrovského stromu, ve kterém žila, a přímo přes údolí zahlédl hrad války. Nebyly tu vůbec žádné překážky. -13.